Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 kwietnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch gazu był prawdopodobną przyczyną katastrofy w Świebodzicach, podają śledcze. Po wydarzeniach w Dortmundzie fani Bayernu bez strachu jadą na mecz niemieckiej drużyny z Realem Madryt. Nie możemy dać się zastraszyć. Wydarzyło się, co się wydarzyło i takie sytuacje nie powinny nam psuć tej przyjemności, tej miłości do tego sportu. I jeszcze dziś w Radzie Bezpieczeństwa ONZ głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Prawdopodobną przyczyną zawalenia się kamienicy w Świebodzicach mógł być wybuch gazu. Wskazują na to wstępne wyniki sekcji zwłok jednej z ofiar. Na razie jest to hipoteza, podkreśla rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk. U 59-latka dodatkowo stwierdzono obrażenia ciała w postaci rozległych oparzeń, co wskazuje na to, że znajdował się on najbliżej epicentrum zdarzenia ognia bądź to wybuchu. To potwierdza jeszcze bardziej tą hipotezę, że jednak doszło tam do wybuchu gazu. W katastrofie kamienicy, do której doszło w sobotę, zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. 4 osoby zostały ranne. Akcja ratunkowa trwała blisko dobę. Niemiecka prokuratura bada 2 listy w związku z atakiem na autokar Borussii Dortmund wczoraj wieczorem. Oprócz listu o wątkach islamistycznych, także drugie pismo przepisywane kręgom antyfaszystowskim, informuje agencja DPA. Autorzy tego drugiego piszą, że zamach skierowany był przeciwko autokarowi będącemu symbolem polityki BVB, która w niedostatecznym stopniu zwalcza rasistów, nazistów i prawicowych populistów. W pierwszym liście, znalezionym na miejscu wybuchu, jest mowa o niemieckich samolotach Tornado, które uczestniczą w mordowaniu muzułmanów w kalifacie państwa islamskiego. Wieczorem w Dortmundzie obok autokaru wiozącego piłkarzy na mecz doszło do 3 eksplozji. Ranny został jeden ze sportowców. Spotkanie przełożono na dziś. Wydarzenia w Dortmundzie mają wpływ także na inne. Zaplanowana na dziś ćwierćfinał Ligi Mistrzów w Monachium, Bayern zmierzy się z Realem Madryt. Gości chroni 30 policjantów, którzy przed hotelem byli przez całą noc. Z kolei autokar Bayernu został odstawiony na specjalnie strzeżony parking. Nie mamy żadnych oznak, by komukolwiek zagrażało niebezpieczeństwo, zapewniły służby w stolicy Bawarii. Fani Roberta Lewandowskiego i Bayernu ze Szczecina, którzy z Polski jadą dziś na mecz, przekonują, że nie mają żadnych obaw. Dortmund, wbrew pozorom, patrząc na mapę, to jest bliżej Szczecina niż naprawdę Monachium. Ale nie możemy dać się zastraszyć. Żyjemy w środku Europy. Dla mnie, dla kibica to jest też ważny moment i musimy żyć swoim życiem. Wydarzyło się, co się wydarzyło. Jest to straszna sytuacja. Przykra dla każdego kibica, ale no, sport jest ważniejszy. Sport jest gdzieś tam o krok dalej i takie sytuacje nie powinny nam psuć tej przyjemności, tej miłości do tego sportu. Początek meczu w Monachium o 20:45. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja przedstawiły członkom Rady Bezpieczeństwa zmodyfikowany projekt rezolucji w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Wzywa on do przeprowadzenia szybkiego śledztwa w tej sprawie. Głosowanie projektu rezolucji może odbyć się jeszcze dziś. W nowym projekcie rezolucji znalazło się potępienie ataku z użyciem broni chemicznej, do którego doszło w Fan Szejhun. W dokumencie nie wskazano winnych. Znalazło się w nim jednak żądanie, by strony konfliktu umożliwiły ONZ-owskim śledczym pełny dostęp do wszystkich miejsc związanych z atakiem. Projekt rezolucji mówi także o konieczności postawienia przed sądem odpowiedzialnych za tragedię. Brytyjski ambasador przy ONZ Matthew Rycroft oświadczył, że projekt zmodyfikowano tak, by uzyskać poparcie wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa. W dokumencie pozostał jednak zapis, któremu wcześniej sprzeciwiała się Rosja. Mówi on o obowiązku udostępnienia przez rząd Syrii tras i planów wszystkich lotów wojskowych z 4 kwietnia, nazwisk dowódców jednostek lotniczych, a także dostęp do baz, z których zdaniem prowadzących dochodzenie mógł być rozpoczęty atak. Dziś Rada Bezpieczeństwa spotyka się dwukrotnie. Niewykluczone, że na jednej z tych sesji dojdzie do głosowania nad projektem rezolucji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Bransoletka lub wisiorek z czerwonym serduszkiem zapewniają seniorom z Giżycka bezpieczeństwo. Dzięki nim w razie złego samopoczucia można szybko otrzymać pomoc. Tak działa system teleopieki. Na Warmii i Mazurach Giżycka jako pierwsza korzysta z takiej formy pomocy osobom starszym i chorym, które skończyły 60 lat. Po przyciśnięciu przycisku zgłasza się dyspozytor, który decyduje, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna, mówi Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Giżyckiego Ratusza. Mam około 30 osób zapisanych, ponad 20 osób jest podłączonych do systemu. Tych osób z dnia na dzień przybywa. Mamy w Giżycku powyżej 60 roku życia ponad 6300 osób. Z systemu korzysta już Teresa Borysewicz. To ma być opaska, która ratuje mnie życie. Jak będę w razie wypadku jakiego, że źle się będę czuła, to mogę zadzwonić do dyspozytora. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać, należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Giżycku. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Środa pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Najwięcej opadów na nizinie szczecińskiej. Wysoko w górach może sypać śnieg. Na termometrach dziś 7 stopni w Suwałkach i Kielcach, 8 w Lublinie i Koszalinie, 9 w Poznaniu i Warszawie, 10 w Szczecinie, w Krakowie 11, a najcieplej 12 będzie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres automatyczny De'Longhi Primadonna z cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Helamag B6. Suplement diety Helamag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Helamag B6. Suplement diety Helamag B6 od Olimp Labs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut już po południu. Ta sprawa ciągnie się już bardzo długo, a o złoty środek trudno. W 2015 roku uchwalono ustawę, która w założeniu miała pomóc byłym opozycjonistom działającym w czasach PRL-u, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pierwotnie przepisy przewidywały świadczenie w wysokości 830 zł dla byłych działaczy spełniających kryterium dochodowe. Jednak podczas prac w Sejmie kryterium dochodowe podniesiono, a świadczenie zmniejszono do 400 zł miesięcznie. Okazało się bowiem, że zbyt wielu Polaków, opozycjonistów, może ze świadczenia korzystać, a to ogromnie obciążałoby budżet państwa. Wyliczono, że mogłoby to kosztować nawet do 7 miliardów złotych rocznie. Suma summarum, ustawa jest niemalże martwa, bardzo niewielu opozycjonistów ze świadczenia korzysta. Niedawno senatorowie wrócili do sprawy, chcąc poprawić ustawę. Jak tłumaczył dla Rzeczpospolitej Wojciech Borowik, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, chodzi o to, by ustawa nie miała charakteru zasiłkowego, ale godnościowym. Senat opowiedział się za zniesieniem progów dochodowych, zatem ze świadczenia mogliby skorzystać wszyscy. Tyle, że rząd ma obawy związane z finansowaniem zadośćuczynienia na tak dużą skalę i proponuje pozostawienie progów dochodowych. Świadczenia finansowe dla działaczy opozycji. Czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Andrzej Sobieraj, przewodniczący Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wiemy, Senat przygotował nowelizację ustawy, która ma pomóc byłym opozycjonistom, a właściwie chodzi o zadośćuczynienie. Problemem okazało się kryterium dochodowe. Powinno być w ustawie umieszczone? Proszę pana, środki masowego przekazu mają to do siebie, że Bujność, fantazja poszczególnych wypowiedzi świadczy dobitnie o tym, że nie mają zielonego pojęcia na temat faktycznej opozycji, która działała na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Gdybym ja miał taką armię, o której oni mówią i którym się będą należały te przywileje, to nie wiadomo, co by się stało w Jaruzelskim w 81 roku. Mówi pan o tej liczbie i tych pana, szacunkach na poziomie 800 tysięcy ludzi, tak? Dokładnie, proszę pana, to jest wybitnie, ale to wybitnie przesadzone. Działaczem opozycji antykomunistycznej może być osoba, która nie tylko, że siedziała, ale działała na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. To dzięki naszym staraniom jest zapis w ustawie, która mówi o pełnej kontroli IPN-owskiej. Jednym słowem, jeśli ktokolwiek współpracował, czy też podpisał lojalkę, taki człowiek nigdy nie powinien otrzymać statusu działacza opozycji. To w takim razie, jak pan sądzi, ilu osób w Polsce, jeśli na przykład zrezygnujemy z tego progu dochodowego, ilu osób w Polsce ze świadczenia mogłoby skorzystać? Moim zdaniem maksimum 6-7 tysięcy osób. To tamte cyfry, 200 tysięcy, 300 tysięcy, to jest, ale to kompletna bzdura wyssana z palca. Jest to czysta propaganda, zadaniem której jest pominięcie ludzi, którzy działali na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, a nie załapali się do tak zwanego pociągu sukcesów i stanowisk. Ta grupa ludzi, która naprawdę zasługuje na uznanie, nie powinno jej dotyczyć kompletnie jakiekolwiek kryterium dochodowe. Nikt się nie pytał o kryteria dochodowe, robiąc inne ustawy, o których wiedzą ministrowie, które również były wcielone w życie w marcu 2015 roku. Panie przewodniczący, pytanie podstawowe brzmi, jaki charakter ma mieć ten gest państwa polskiego? Bo pierwotnie 2 lata temu chodziło o pomoc tym, którzy popadli w problemy finansowe, prawda? Proszę pana, według ustawy, która dotyczy kombatantów, czyli działaczy tak zwanych z bronią w ręku, ona objęła tych, którzy działali na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, choć moim zdaniem jest tam wiele przesady, dlatego że niektórzy z nich przyjechali do Polski na czołgach sowieckich. Ale pomijam ten temat. Ta grupa ludzi, ona ma swoje ustawę, swoje przywileje, z których korzysta do dnia dzisiejszego. Owszem, o tym nie rozmawiamy. My, proszę pana, nie mamy żadnych przywilejów. To proszę, należy zwrócić tutaj baczną uwagę na jedno ważne moim zdaniem zagadnienie. Panie przewodniczący, ale ustawa jest. Tyle tylko, że problem polega na tym... Problem polega, że nie działa. Dlaczego nie działa? Tak jest. Proszę pana, właśnie chcę dokończyć, o ile pan mi pozwoli. Bardzo proszę. Według tego już obecnej ustawy, ona działa przez 2 lata. Nawet ponad już 2 lata. I niech pan sobie wyobrazi, że dotychczas status działacza opozycji uzyskało tylko 2300 osób. Ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie jeden, który dotychczas myślał, że otrzyma, bo załóżmy był internowany, siedział w więzieniu, ale nie podawał, że siedział, był internowany, a później współpracował i nawet brał za to pieniądze, tak jak między innymi Bolek to robił, tylko proszę pana, myślał, że obejmie go ustawa, w wyniku której będą mu się należały pewne przywileje. Dziś... I otóż nie. Dzięki temu zapisowi on tego nie otrzyma. Dziś to świadczenie jest na poziomie jakim? 400 zł miesięcznie? 400 zł przy dochodzie 1000 zł. Jak wielu ludzi to świadczenie otrzymuje? Około 400 osób. Obawy rządu, bo pan powiedział, że te szacunki na poziomie 800 tysięcy Polaków, czy też kilkuset tysięcy Polaków, którzy mogliby się o świadczenie ubiegać, że to jest skala przesadzona, ale obawy rządu dziś powtarzają się. Nie wiem, czy pan zauważył, zapewne tak. Proszę pana, bilans otwarcia... Obawy związane z tym, że zbyt wiele osób skorzysta ze świadczenia, jeśli zniesiemy to kryterium dochodowe, i będzie problem dla budżetu. Nie, proszę pana. Jeśli będzie pełna kontrola IPN-owska, o której panu wspomniałem na początku, jestem optymistą i to pełnym optymistą, jest to niemożliwe. Sam obracałem się w kręgu ludzi działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I niech pan mi wierzy. Wielu bohaterów to się bało nawet ulotki wziąć do ręki. W związku z tym, jeśli będzie przestrzegany status, który będzie wyraźnie mówił, 12-miesięczna działalność, to na pewno tych ludzi, ja wątpię, czy przekroczy 5 tysięcy. Często spotyka pan działaczy, którzy żyją dziś po prostu w biedzie, mają poczucie pewnej krzywdy, pewnego żalu? Nie tylko żalu, ale wręcz powiedzieli, mimo że według tych kryteriów obecnych nawet należy im się, to powiedzieli, że nie życzą sobie wręcz i nie chcą składać ten dodatek zaświadczeń, czy też pism różnego rodzaju, chociażby tylko dlatego, że jest dla nich ujmą, że przyjdzie do nich ktoś z MOPS-u na kontrolę, że będzie ich kontrolował, jaki jest ich status, czy sobie dają radę, czy nie. To są ludzie honorowi i oni taką ustawę to mają gdzieś, powiem w ten sposób, by nie powiedzieć tego dosadniej. Wojciech Borowik ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa mówi o godnościowym charakterze ustawy, czyli bez progów dochodowych. Popieram Wojtka. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę również, tak chcę sprawę traktować, wielu posłów, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, zatem może się zdarzyć, że głosować będą wbrew opinii stanowisku rządu. Jeśli tak będzie, to chwała tym, którzy będą głosowali za ustawą tą, która przywróci godność ludziom walczącym na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Niestety taka jest rzeczywistość. Potrafił to zrobić Piłsudski, gdzie w jednej Polsce po 120 latach niewoli nagradzał każdego jednego, który przy jego boku walczył na rzecz Polski. I dziwię się tym wszystkim politykom, działaczom, którzy mienią się prawicowymi, a którzy pięknie mówią podczas kampanii wyborczej, a niestety później zapominają, skąd im nogi wyrosły. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Proszę. Bardzo dziękuję. Andrzej Sobieraj, przewodniczący Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych, jest moim gościem. Świadczenie finansowe dla działaczy opozycji. Czy tak, czy nie? Bez zmian, zatem 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. Polecam stronę internetową, a tam na stronie pytanie, sondaż, świadczenie finansowe dla działaczy opozycji. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś napisał: pomoc nie może patrzeć na zasługi. Jeśli komuś trzeba pomóc, to bez względu na dokonania bądź ich brak. W przeciwnym wypadku co chwilę można by wskazywać kolejną grupę ludzi, którzy zasługują bardziej niż inni. 7 trójek na początku 22-21 minut prawie po południu. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Trójki słucham od początku. A również się cieszę. Mianowicie, dla mnie jest strasznym nadużyciem mówienie o działaczach opozycji, która doprowadziła do 4 czerwca 1989 roku, o działaczach jak o kombatantach walczących o byt niepodległej Polski. To jest straszne, to jest nadużycie, to jest przesada. No. To tak jak mówienie o żołnierzach Armii Krajowej, że było ich 500 000 i wszyscy walczyli. Tylko należy jeszcze dodać, tak na marginesie, że za każdym stało 5 kontyngentów. Tak samo było w 89 roku. Przyznam, panie Marku, że o tym wątku... Żadnych pieniędzy za zasługi, za walkę z komuną. Dziękuję. O tych ewentualnych sporach po prostu zapomniałem. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam państwa. Witam pana. No, trzeba się zastanowić najpierw, o co żeśmy walczyli w tych latach. Ja już tak może już... Moje dojrzewanie było w wieku tam w latach 80. No jeszcze się załapałem na tą końcówkę komuny, no żeby tych przywilejów właśnie nie było i trzeba dążyć w tym naszego państwa, żeby likwidować wszystkie przywileje, a nie co rusz to sobie jakieś przywileje. To mają sędziowie, prokuratorzy, to wojskowi, to trzeba ustalić wreszcie, znieść wszelakie przywileje. Krótko mówiąc, w tej sprawie, panie Mariuszu, jest pan za czy przeciw? Znaczy się przeciwko całkowitym przywilejom i trzeba jest pomyśleć nad jakimś systemem emerytalnym, żeby wszystkim dać, załóżmy, 2000 i zrobić tak, żeby żadnych przywilejów nie było, żeby każdy się mógł ubezpieczać i nie żyć. Przecież myśmy walczyli po to, żeby jedna kasta nie żyła kosztem drugim, a nie tutaj dalej się wprowadza przywileje. Uważa pan, że taka ustawa i takie rozwiązania by te różnice tylko powiększają. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Proszę pana, ja bez względu na to, czy ktoś jest za, czy przeciw, ja jestem jednym z tych, który wystąpił o ten pseudo przywilej 400 zł. Tak. I w odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że nie należy mi się dlatego, że byłem tajnym współpracownikiem, o czym sam przez tyle lat nie wiedziałem. Mm. Wystąpiłem do IPN-u o dokumenty. W dokumentach nie ma żadnej wzmianki o tym, żebym z kimkolwiek współpracował. Przeciwnie, są jakieś tam, powiedziałbym, nawet pochlebne zdania pod moim adresem. Żadnego podpisu wskazującego na to, że ja byłem tajnym współpracownikiem. Pytam, kto takie coś zażegnał? Z tego wniosek, że z każdego można zrobić tajnego współpracownika. Ja walczyłem o ten kraj w tym czasie. Wysyłali mi, dawali mi paszport w jedną stronę, mogłem zostać za granicą, wracałem, bo miałem ideały. Chciałem, żeby w tym kraju było lepsze. Dziś wywalczyłem sobie 691 zł renty po ostatniej podwyżce. I w podzięce dowiedziałem się, że byłem TB o pseudonimie cyklista, o czym sam nie wiedziałem. Świat mi się zawalił i wszelkie ideały i moje nadzieje na to, że w tym kraju będzie jeszcze kiedykolwiek lepiej, absolutnie upadły. I mam jeszcze tylko taką prośbę. Tak. Jeżeli panowie możecie, ograniczcie dostęp tego pana Kurkowskiego, Pawła i pana, nie wiem jak on się tam nazywa, z Mazur, znawców, tamten pan leśno-rybacki, a pan Kurkowski zna się na wszystkim. Te głosy już po prostu działają negatywnie. Ale z drugiej strony, panie Krzysztofie, pan Adam, wspomniany przez pana, ma wielu fanów w Trójce. Pani Bożeno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałam powiedzieć tak. Ten pan mówił o godności. Jaką ma godność emerytka, mówię o sobie, która ma netto 1027 zł emerytury. Podwyżki dostałam 8 zł 10 groszy. Więc o czym my mówimy? A w tym kraju wszyscy żyliśmy. Mój eksmąż wiecznie, notorycznie strajkował Solidarności, a ja miałam na głowie pracę zarobkową i 5 dzieci. Świadczenia finansowe dla działaczy opozycji. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Ja myślę, że świadczenia finansowe powinny być dla wszystkich ludzi w potrzebie w uzasadnionych przypadkach. Nie powinny się preferować żadnej grupy społecznej. Wszyscy Polacy są równi. Również ci, którzy nie walczyli, a znajdują się w trudnej sytuacji. Więc myślę sobie, że to świadczenie finansowe powinno być skierowane do tych, którzy są w trudnej sytuacji, niezależnie od tego, czy walczyli, czy nie walczyli. Wiadomo, że nie była to walka zbrojna. Wiadomo, że różne formy tego sprzeciwu społecznego były. Więc myślę sobie, że nie powinno się różnicować Polaków. Jeżeli są ludzie w potrzebie, powinni być objęci pomocą społeczną, bez względu na to, czy walczyli, czy nie. 25 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja jestem jak najbardziej za takimi świadczeniami, ale nie takimi, które jakby wspomagają, tylko wynagradzają tych działaczy opozycyjnych. I powiem wprost, to, że do tej pory to się nie stało, to jest taki duży grzech zaniedbania, ale szczególnie tej władzy, która nastąpiła po upadku komunizmu, czyli tych działaczy dawnego aparatu komunistycznego, z których wielu było u władzy, i oni powinni takim gestem podziękowania tym byłym działaczom zapłacić, nie wiem, jakąś tam umowną kwotę za to, że oni mogli się na tym polskim majątku uwłaszczyć i dzisiaj żyją w luksusie. To oni powinni podziękować. Tak, wyście walczyli, uwolniliście nas tak naprawdę spod władzy sowieckiej w jakimś tam dużym stopniu, więc my dzisiaj możemy być na szczycie. Po pierwsze mamy władzę, a jeszcze dodatkowo pieniądze i nie do końca musimy się z tego spowiadać, więc macie tu teraz taką nagrodę od nas. To jest taki mój punkt widzenia. Ktoś napisał, uważam, że jest mnóstwo pieniędzy na realizację takiej pomocy. Wystarczy zabrać przywileje finansowe byłym UBE-kom i SB-kom i gotowe. Zdaniem słuchacza przypomnijmy, że te przywileje zostały już ograniczone. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan cyklista, DW cyklista, po to walczył o tą wolność, żeby komuś ją odebrać, jak to powiedział przed chwilą. No, takie bajeczki to panowie z kodu to mogą sobie śpiewać i opowiadać innym dzieciom. A wracając do pytania dzisiejszego? Jak najbardziej powinni po właśnie weryfikacji nie tylko jednych służb, ale i dwóch, trzech, i dopiero wtedy można dostać takie pieniądze, no i nie 400, a troszeczkę więcej. To wiadomo, że niektórzy ci ludzie byli naprawdę masakrowani i do tej pory mają problemy ze zdrowiem. A te pasi brzuchy, co siedziały za komuny przy stołkach, to teraz też siedzą przy stołkach. Można czasami zobaczyć jednego pana w Polsacie, który był w mundurze, a teraz dalej prowadzi jeden z programów Wiadomości i cały czas jest serdecznie uśmiechnięty. Pozdrawiam. Pozdrawiam pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Proszę pana, ja jestem akurat opozycjonistą, który spełnił wszystkie warunki, czyli nie kapowałem, działałem na rzecz wolnej Polski, odsiedziałem swoje wyroki w więzieniu, internowany byłem, jestem z grupy chrubieszowskich, którą, jeżeli mnie słuchają, to serdecznie ich pozdrawiam. Skończyłem w Łęczycy. Proszę pana, trzeba popatrzeć, jest Mirek Krupiński, który już nie żyje, który napisał swoje zdanie na ten temat, co się odbywało z działaczami Solidarności. Między innymi tam jest wymieniony Władek Frasyniuk, który był zupełnie innym człowiekiem niż dzisiaj jest opozycjonistą. Do czego pan dąży, panie Wojciechu? Do tego dążę. Do puenty zmierzajmy, bo wielu słuchaczy czeka. Już zmierzam, bo chciałbym więcej powiedzieć. Bardzo proszę. A to się nie da. No tak, czasu mamy niestety niewiele, to prawda. Najbardziej, ja straciłem zdrowie. Ja straciłem pracę. Ja byłem bez niczego. Dzisiaj mam, proszę pana, 850 zł renty inwalidzkiej i z tego żyję. Czyli moje dzieci poniosły konsekwencje, represje, rewizje, pozostałe rzeczy. Jeżeli jeszcze, tylko chcę dodać, nie chcę więcej wypowiadać się. Stoję u ortopedy, którym czeka na wymianę endoprotezy i przychodzi może 5 lat ode mnie starszy wojskowy tak zwany, spowidowiec, może więcej, i wyciągnął legitymację, że jego kolejka nie obowiązuje. Ja mam tą legitymację, jeszcze jej ani razu nie wyciągnąłem, bo mnie jest wstyd wyciągać przed innymi obywatelami takiej legitymację. Pan Piotr napisał oświadczenia finansowe dla działaczy opozycji i zakaz jednocześnie wykonywania zawodu i pełnienia funkcji publicznych dla prokuratorów walczących z opozycją. Jestem za. Pan Artur, panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć tylko taką rzecz odnośnie pana pierwszego rozmówcy, który wyśmiewał żołnierzy Armii Krajowej, działaczy Solidarności. To, że im się nie udało w 45, 6 czy 7, czy nie udało się tym działaczom Solidarności wywalczyć Polski takiej, jakiej by chcieli z pewnością, to nie jest powód do tego, żeby ich zrównywać, a co dopiero stawiać w gorszej sytuacji niż ich prześladowców. A przecież ci wszyscy ich oprawcy z lat 40., ci wszyscy ubecy z lat 80., oni naprawdę dobrze żyją, a przecież nic pożytecznego dla tego kraju nie zrobili. Bo oni nie mieli żadnych skrupułów, żadnego sumienia ludzi wyrzucać z pracy, najdelikatniej mówiąc, a co dopiero prześladując, stosując inne tortury w więzieniach, więc myślę, że ten głos był śmieszny, po prostu obrona ostateczna, już ostatnia tych ubeków, którzy tracą te przywileje, to właśnie już nie w dzisiejszych czasach. Co na to pani Grażyna? Pani Grażyno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko w takiej sprawie, że nie zgadzam się z tymi przywilejami, bo co ze zwykłymi ludźmi, którzy byli na manifestacjach? Ja byłam wtedy za młoda, żeby cokolwiek robić, nie było w głowie mi politykowania, ale moi rodzice, moi teściowie i do końca żadnych przywilejów nie mieli, nikt się nie upomniał o to. Dlaczego teraz, bo swoi koledzy, bo co? Bo ja tego nie rozumiem, naprawdę. Podobnie dziękuję, nie rozumiem. Dziękuję, piszący do mnie pan Grzegorz. Trzeba zadać sobie pytanie, skąd mają być na to pieniądze. Żeby komuś dać, to trzeba zabrać ludziom, którzy obecnie pracują, a na to nie ma mojej zgody, napisał słuchacz profesor Ryszard Bugaj, działacz opozycji w PRL. Mam wrażenie, że chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy coś ryzykowali, których kariery życiowe się załamały, żeby nie ponosili negatywnych konsekwencji tego, więc myślę, że to trzeba postawić nie w kategoriach świadczenia, tylko rekompensaty i tak to skonstruować, żeby to miało taki charakter. Są procesy odszkodowania, nieraz z dużymi żądaniami. Na to patrzę z mieszanymi uczuciami, muszę powiedzieć. Myślę sobie, że kiedy te żądania idą w bardzo duże kwoty, no to podważa możliwość docenienia tego, co się stało w przeszłości. To już 12.31. Moim gościem jest pani dyrektor Monika Kalinowska, dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Pani dyrektor, jak wiele osób w Polsce pobiera świadczenia wynikające z ich działalności w przeszłości? Ile mamy takich osób, które mają uprawnienia kombatanckie, ale i te przypisane osobom represjonowanym? Na dzień dzisiejszy osoby, które korzystają z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, czyli tej ustawy, nad której nowelizacją aktualnie pracuje Sejm, to jest około 2400 osób, które uzyskały od szefa urzędu potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Pan redaktor zapytał się o kombatantów. Mhm. Kombatanci i osoby represjonowane to są osoby, które korzystają z innej ustawy, ustawy o kombatantach. I to środowisko jest znacznie liczniejsze. To jest grupa około 100 tysięcy osób. Kto ma dziś prawo do tych odszkodowań za poniesioną szkodę? Osoby, które mają status działacza opozycji? Osoby, które mają status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, mają prawo do korzystania z dwóch rodzajów świadczeń. Świadczenia pieniężnego, które jest świadczeniem okresowym, i pomocy pieniężnej, która jest przyznawana jednorazowo w zależności od potrzeb i sytuacji majątkowej, osobistej, życiowej konkretnej osoby. Te dwa rodzaje świadczeń są dedykowane tylko dla osób, które uzyskały już potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Mhm. To są osoby, które już zostały przez nas pozytywnie zweryfikowane jako te, które na gruncie ustawy mogą korzystać z tych dalszych przywilejów. A jak przebiega taka weryfikacja, o której pani wspomniała? Uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które jest wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku osoby, która już nie żyje, wniosek taki mogą złożyć również członkowie rodziny, małżonka, dzieci lub rodzeństwo. Po złożeniu wniosku my przeprowadzamy postępowanie dowodowe zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i jeżeli na podstawie dowodów zgromadzonych w toku postępowania uzyskamy przekonanie, że ta osoba spełnia przesłanki merytoryczne określone przez ustawodawcę w ustawie, wtedy i tylko wtedy szef urzędu potwierdza status. Pani dyrektor, z tego co pani mówi, relatywnie niewiele osób korzysta z przepisów zawartych w ustawie, która właśnie będzie nowelizowana. Działa kryterium dochodowe? Kryterium dochodowe to jest rzecz, która ogranicza dostęp do świadczeń pieniężnych i pomocy pieniężnej, czyli tego, co już się uzyskuje po potwierdzeniu statusu działacza opozycji. Kryteria dochodowe obowiązuje aktualnie i w przypadku świadczenia pieniężnego, i w przypadku pomocy pieniężnej. One są na różnej wysokości, ale one są granicą umożliwiającą korzystanie z tych przywilejów ustawy. A jakie jest to kryterium w takim razie w tej chwili dla osób represjonowanych? Na dzień dzisiejszy kryterium dochodowe, które obowiązuje w przypadku ubiegania się o świadczenie pieniężne, to jest 120% najniższej emerytury w przypadku osoby, która samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, i 100% najniższej emerytury w przypadku osoby, która mieszka w rodzinie. Ustalamy ten dochód na podstawie określonych dokumentów, przeliczamy na rodzinę i wtedy i tylko wtedy, kiedy osoba nie przekracza tego kryterium dochodowego, może uzyskać świadczenie pieniężne. Trwa dyskusja, jak pani wie, nad umieszczeniem bądź nie progu dochodowego w ustawie. Można znaleźć rozwiązanie, które pogodzi wszystkich? Prace w podkomisji sejmowej, specjalnej podkomisji sejmowej, dopiero się rozpoczynają. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie ostateczny kształt ustawy. Ponieważ my realizujemy ustawę, przyznajemy status, potwierdzamy status, przyznajemy świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną, to mamy bliski kontakt ze środowiskiem działaczy opozycji antykomunistycznej i w związku z tym znamy zarówno potrzeby, jak i postulaty zgłoszone przez to środowisko. Jednym z najważniejszych postulatów, które w zasadzie od początku obowiązywania ustawy jest zgłaszane, to jest postulat nadania ustawie charakteru godnościowego. Mm-hmm. Tak jak to ma miejsce w przypadku ustawy o kombatantach, miejsce tego dotychczasowego pomocowego. No, właśnie ale temu miałoby jeśli służyć zniesienie progu. A no właśnie, jeśli chcemy, żeby przepisy nabrały takiego charakteru, musielibyśmy zrezygnować z progów dochodowych. No właśnie temu nadaniu godnościowego charakteru miało służyć to przewidziane w projekcie senackim zniesienie progów dochodowych obowiązujących przy przyznawaniu świadczenia pieniężnego. Takich progów nie ma w przypadku kombatantów, którzy otrzymują pewne dodatki w kwocie zbliżonej do tego 400 zł z samego tytułu takiego, że posiadają status kombatanta. Stanowisko rządowe, które było zaprezentowane przez pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego na posiedzeniu 3 kwietnia zasadniczo jest stanowiskiem pozytywnym. Zawiera rekomendacje dalszych prac nad projektem nowelizacji. Jednakże zawiera postulat, który dotyczy zachowania dotychczas obowiązujących progów dochodowych, przy czym również znaczącego ich podwyższenia w stosunku do tych, które obowiązują obecnie. Po to, by łatwiej było po prostu uzyskać świadczenie. Korzystać z nich, tak, właśnie o to chodzi. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za spotkanie. Monika Kalinowska, dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a była moim gościem. Pani dyrektor wspomniała o pracach sejmowej podkomisji, która pracuje nad senackim projektem. Z przewodniczącym sejmowej podkomisji Januszem Śniadkiem spotkamy się przed 13. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. From the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem bad. super light is a necessary part. Just know. Slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. 20 minut pozostało do 13 i 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Czesławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Nazywam się Czesław Kłosek, dzwonię ze Szczembiozdroju. Jestem jednym z tych górników, którym udało się przeżyć na masakrę. Niektórzy to delikatnie nazywają na kopalni Manifest Lipcowy i Wujek. No tak mówię, te moje 9 gramów żelaza, które ciągle we mnie tkwi, świadczy o tym, że jednak to naprawdę strzelano. I powiem tak, że w 83 roku wygrałem, tak, to jeszcze był stan wojenny, wygrałem proces o to, żeby być traktowany jako inwalida, inwalidztwo z wypadku przy pracy. Natomiast od kilkunastu lat już nie mam takiego przywileju, ponieważ musiałem zrezygnować ze swojej renty, dlatego że no, jakoś tak się złożyło, że wróciłem na tyle do zdrowia, że coś tam sobie dorabiam. I broń Boże, nie w tym rzecz, ale kiedy patrzę, że ludzie pytają, skąd mogą być pieniądze, bo mi strasznie to zabolało, kiedy miałem jeszcze młodziutkie dziewczyny, kiedy było bardzo potrzeba, to te 1500 zł renty, które mi zebrano, na pewno bardzo zabolało. Skąd wziąć? Bardzo proste. Tam pani przed chwilą mówiła, że to jest około 100 tysięcy ludzi, którzy są beneficjentami jako osoby nie tyle represjonowane, tylko inwalidzi wojennymi. Ja też jestem wojennym inwalidem, dostałem kulę w stanie wojennym, nie jestem chyba wojennym. A wracając do tego wątku, skąd brać na to pieniądze? Skąd brać? Bardzo proste. Z tego funduszu, z którego coraz więcej ludzi umiera. Więc tak to trzeba na to patrzeć. Ludzie wojenni umierają i coraz mniej idzie na to pieniędzy. Więc ja już, tak jak mówię, brałem udział i w procesie Wujka i Manifestu przez 16 lat i skończyłem prawo w tym czasie. Czyli wiem, że każda uważa pan po prostu, że państwo polskie takie finansowanie, pomysł na finansowanie musi znaleźć pan Paweł. Panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krótko, ja bym poszedł z propozycjami jeszcze dalej, żeby zabrać wszystkim Polakom, którzy nie działali w Solidarności, żeby dać jeszcze więcej tym, którzy w Solidarności działali. A drugie to jest pytanie retoryczne. Czy jesteśmy patriotami po to, żeby brać za to pieniądze? Wstyd i obrzydliwość. Biedny kraj, który ma takich patriotów. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Szacunek dla tego pana, który tam został ostrzelany przez komunistów. Pan Czesław. Tak. I naprawdę to jest żenujące, że my rozmawiamy o tym, czy ludziom, którzy obalali komunę, dać 400 czy 800 zł i skąd wziąć te pieniądze. Naprawdę ubecy i ubeków rodziny żyją w tym kraju jak pączki w maśle, mają się świetnie, tak? Proszę pana, no, jaki komunikat idzie do młodzieży? Do młodzieży idzie następujący komunikat. Masz być konfidentem, ubekiem, współpracować, nie podnosić głowy. I to jest droga, która zostanie nagrodzona. A jak będziesz fikał, stawiał się, to zniszczymy ciebie, zniszczymy twoją rodzinę, a później będziesz walczył o 400 zł, to nawet nie jest 100 euro. Naprawdę po prostu wstyd. Hańba. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak słucham państwa audycji i Odczucia mam takie. Nie jestem za tym, żeby, broń Boże, zabierać wszystkim kombatantom, jeżeli tak nazywamy tych ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Natomiast jestem za tym, że należy takim osobom pomóc, jeżeli doznały one uszczerbku na zdrowiu, tak jak przedmówca, pan, który mówił przed chwilą, został ostrzelany, prawda? I tutaj jak najbardziej jestem za tym, że należałoby takiej osobie pomóc finansowo czy medycznie. Natomiast jestem absolutnie przeciwny temu, żeby każdy, kto był w Solidarności i był, że tak powiem, zapisany do tego, że jakiś ślad pozostał, że on walczył, że nosił ulotki, a nie doznał uszczerbku znaczącego, żeby takich osób pomagać, bo tutaj podpiszę się pod tym, co mówił mój przedmówca, że tak naprawdę no, patriotyzm za pieniądze, no niekoniecznie. Moja babcia ma w tej chwili 94 lata, jako 13-letnia dziewczynka została wywieziona na roboty do Niemiec. Państwo polskie, które wzięło pieniądze od Austriaków i od Niemców za odszkodowania wojenne, nie przyznało jej nic. Tak w tej chwili leży po wylewie. Dobrze jest, sytuacja jest dobra o tyle, że nas jako rodzinę stać na to, żeby jej pomóc za rehabilitację i tak dalej. Natomiast państwo polskie w tej chwili umyło ręce, tak? Podobne zdanie do pańskiego ma piszący pan Jarosław. Mając 11 lat napisał: woziłem z wujkiem ulotki. Do stoczni w Gdyni artykuły spożywcze, gdy strajkowali robotnicy. Czy w takim przypadku również mnie przysługiwałby dodatek kombatencki? Nie wpadajmy w paranoję. Jeśli strajkowała taka osoba i była na przykład internowana lub więziona, zaliczyć jej ten czas na przykład do stażu pracy w wymiarze dwukrotnym. Takie jest moje zdanie. 7 trójek na początku 22. Halina Bortnowska, publicystka. Posłuchajmy. Myślę, że pomoc także finansowa jest potrzebna wszystkim, czy byli działaczami tego czy innego, jeżeli obecnie, zwłaszcza na starość, nie mogą sobie poradzić i nie mają skąd i do kogo się zwrócić o pomoc. Na przykład nie pasują ani do Caritasu, ani do tego rodzaju rzeczy. Powinna być jakaś zupełnie otwarta pomoc, która by zależała nie od tego, co ktoś kiedyś robił, tylko od tego, jak bardzo potrzebuje teraz i jak bardzo jest usprawiedliwione to, że nie może sobie poradzić. Świadczenie finansowe dla działaczy opozycji. Czy tak, czy nie? Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Słuchaczy. Proszę pana, szczerze mówiąc, z obrzydzeniem słucham tego, co mówią ci moi poprzednicy. Jak można wycenić patriotyzm na kwotę 400 zł? Może od razu 5 tysięcy, 10 tysięcy? No przecież to jest żenada. Proszę pana, mój dziadek zginął w Auschwitz w 1941 roku. Jego żona, moja babcia, pozostała bez środków do życia z synem 4-letnim. Nigdy nie dostała odszkodowania za dziadka, mój ojciec nigdy nie dostał przyznanej renty, a jeszcze na domiar złego, ja bym chciał odzyskać pieniądze, które mój dziadek przed wojną zainwestował w Bank Gospodarstwa Krajowego w postaci obligacji w złocie. Mhm. Niestety, ja jestem oburzony taką postawą. Wycenianie patriotyzmu za pieniądze, to nie patriotyzm. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój punkt widzenia jest taki, jeżeli żyją dziś osoby, dzięki którym ja mogę żyć w wolnym kraju, to tak dokładnie, to jestem im po prostu wdzięczna. Ale jeżeli ktoś walczy, był zwalniany z pracy, był chorował, bo był internowany, to po prostu nie miał lat składkowych. On to nie robił tego dla siebie, on to robił dla nas, bo wierzył w coś, bo miał ideały. Przez to mógł cicho siedzieć, tak, składki by miał płacone, dzisiaj by miał wyższą emeryturę. Jeżeli tak się nie stało ze względu na to, że on walczył po to, żebyśmy mieli dzisiaj wolny kraj, no to... Taka rekompensata się należy. Jak najbardziej. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że na odchodne PO w maju 2015 roku zadbało o bogatych emerytów, dając możliwość przeliczenia emerytur tym, którzy mieli minimum 250% podstawy wymiaru emerytury. W ten sposób dostali oni znaczne podwyżki emerytury i to bardzo, bardzo duże. I dziwię się, że PiS tego nie uchylił. Pan Jan, panie Janie, jeszcze pan, halo. Halo? Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że mój tato był osobą represjonowaną, siedział w areszcie za produkcję i kolportaż ulotek. Tato ma teraz 1400 zł, który jest emerytowanym nauczycielem, a osoby, które go zatrzymywały, przesłuchiwały czy więziły, mają po 15 latach pracy po 3,5-4 tysiące złotych emerytury, więc pytam się, gdzie jest to sprawiedliwość i uważam, że kryterium dochodowe to jest coś, co uwłacza, jeśli chodzi o kwestie tej ustawy i myślę, że jak najbardziej potrzebna jest nowelizacja tego prawa. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Mamy do czynienia z co najmniej dwoma poziomami, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeden to jest poziom historyczny, w ramach którego warto by było docenić rolę opozycjonistów, którzy ścierali się z totalitarnym systemem, często kosztem swoich karier zawodowych, czy choćby również zdrowia. A drugi poziom to jest poziom taki powiedzmy finansowy, czy socjalny w tym przypadku moglibyśmy nawet powiedzieć. Dlatego, że część tych opozycjonistów nie odnalazła się w rzeczywistości po 1989 roku i znamy wiele przypadków takich osób, które funkcjonowały w ubóstwie wśród tej grupy opozycjonistów, więc prawdopodobnie taka pomoc skierowana do tej grupy rzeczywiście byłaby wskazana, natomiast zasadnicze pytanie jest takie, czy po pierwsze te dwa poziomy powinny iść ze sobą w parze, czy przypadkiem nie powinny być oddzielone jakoś, to znaczy w tym sensie, że taka gratyfikacja symboliczna w postaci odznaczenia albo uhonorowania poszczególnych osób, które brały udział w walce z systemem totalitarnym, nie byłaby właściwa w oderwaniu w ogóle od sytuacji takiej ekonomicznej, socjalnej tych osób. A druga kwestia to jest kwestia ta socjalno-ekonomiczna i wtedy dysponujemy całym systemem zabezpieczenia społecznego, kryteriami dochodowymi, które też uprawniają do otrzymywania różnego rodzaju świadczeń i zastanawiam się, czy ten system już przypadkiem nie jest wystarczający. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan Andrzej Sobieraj, przewodniczący Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych. I po raz pierwszy dziś pan Janusz Śniadek, PiS, przewodniczący Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Długo, ale wszystko mam nadzieję wiadomo. Witam pana, panie przewodniczący. Dzień dobry, pozdrawiam, Janusz Śniadek. Dzień dobry, panie przewodniczący. I również witamy pana Andrzeja Sobieraja. Świadczenia finansowe, panowie, dla działaczy opozycji. Oto sondaż internetowy Trójkowiczów. 25% internautów na tak, ale aż 75% na nie. Janusz Śniadek, w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji stanowisko rządu w sprawie zmian w ustawie przedstawił wiceminister rodziny i pracy, pan Marcin Zieleniecki. I co się okazało? Stanowisko rządu jest pozytywne do ustawy, bowiem niestety utrzymuje ten zawarty w projekcie to kryterium dochodowe dla przyznania tego świadczenia. Przyznam, że ja mam bardzo tu mieszane uczucia, również troszkę słuchając tej dyskusji na państwa antenie, ale i wcześniej uczestnicząc w tej debacie. Z całą pewnością, również jako szef Solidarności, przez lata miałem to poczucie wielkiej krzywdy, jakiej doświadczali działacze, osoby represjonowane, szykanowane, że prawdziwe było to, co śpiewał Robert Adek, że bohaterowie żyją w biedzie, a ich oprawcy pobierają sowite emerytury. A skąd, jak pan sądzi, skąd się bierze to stanowisko rządu? Bo według rządu, przypomnijmy, progi dochodowe powinny pozostać w ustawie, ale powinny być tak określone, by były łatwiejsze po prostu do spełnienia. To jest niedobre rozwiązanie? Są dużo wyższe, natomiast zdecydowanym, nie chcę mówić, że jednym, ale bardzo powszechny i to wielu działaczy jest postulat, żeby było to bez tego kryterium, że to ma być świadczenie godnościowe. Analogicznie jak w przypadku kombatantów, żeby również dla działaczy opozycji i osób represjonowanych to było, nie było obwarowane. Te szacunki, które są przytaczane dzisiaj na antenie, były przytaczane, to są zupełnie horrendalne. Te zawarte w uzasadnieniu do ustawy wahają się w granicy 30 do 60 tysięcy. A właśnie o to chciałem zapytać, osób. Bo to stanowisko rządu o tyle może być zrozumiałe, że jest to obawa o budżet, po prostu. Zatem problemem jest... Dane jest oczywiste i zrozumiałe, że oczywiście rząd nie może przyjmować ustawy, której koszty będą nie do przewidzenia, jak gdyby będą wynikowe, że musi być sporządzony szacunek, który ściśle określa, jakie środki należy przewidzieć. No to jest zrozumiałe chyba. I w tym sensie rozumiem to stanowisko. Z drugiej, no jest prawdą, że te nasze szacunki są bardzo takie przybliżone i ja też tu nie widzę specjalnie metody na uściślenie tego większe, że tu pewne ryzyko, prawdopodobieństwo będzie, być może dla uściślenia tego będzie trzeba to zrobić jakby dwuetapowo, że w pierwszym kroku na powiedzmy rok czy półtora zastrzec, że jakieś kryterium istnieje, a później to uwolnić. Co na to Andrzej Sobieraj? Pan Andrzej Sobieraj, witam. Panie, witam serdecznie. Panie pośle, zwracam się do pana Śniadka. Był pan obecny na ostatnim spotkaniu zorganizowanym przez ministra do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Słyszał pan wypowiedzi poszczególnych mówców, którzy w tym temacie, o którym mówimy, zabierali głos. Są to słowa i uwagi bardzo rzeczowe. Operuje pan, aż się panu dziwię, kwotami 30, 60 tysięcy. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem pół godziny temu. Cytuję uzasadnienie do ustawy. Gdybym taką armię, proszę pana, miał w roku 81, to nie wiadomo, jakby się stan wojenny skończył. Działaczy faktycznie myślących o Polsce wolnej i niepodległej było bardzo niewielu. Sam byłem przewodniczącym województwa radomskiego, w związku z tym wiem, kto mnie otaczał i kto dookoła mnie działał. Tak się działo również w innych województwach. Takich działaczy jest naprawdę niewielu. Ten człowiek, który podaje takie kwoty, 60 tysięcy lub, jak wcześniej przedmówca powiedział, około 100 czy 300 tysięcy, mówi kompletne bzdury i nie zna tematu rzeczowego dotyczącego tamtego okresu czasu. No ale pan Janusz Śniadek powołał się na liczby, które, panie przewodniczący, występują w uzasadnieniu do zmian, tak? Ustawy takie liczby są podawane. No to panowie, to mamy problem podstawowy, jak sądzę. Bo po pierwsze trzeba określić rzeczywistą liczbę ewentualnych osób, które z ustawy skorzystają. No i to jest fundamentalna sprawa, natomiast no bo ja z całym szacunkiem dla mojego rozmówcy to w oparciu o ustne tego typu oświadczenie, nawet najbardziej przekonujące czy dobitnie wyartykułowane, uzyskać stanowiska zmiany czy uzyskać zmiany stanowiska ze strony rządu, to mi się z pewnością nie uda. To musi być możliwie najściślejsze wyliczenie. Panowie, takich nie ma. Panie przewodniczący, o ile mogę panu jeszcze króciutko, mamy 15 sekund. Gdyby pan zastanowił się nad tym, że wystarczy jedną zmianę zrobić, mianowicie gwarancją otrzymania naprawdę zwykłego statusu działacza opozycji jest okres 12-miesięcznej działalności udowodniony, na pewno ta cyfra, o której pan mówi, byłaby znacznie mniejsza. Andrzej Sobieraj. To nie jest takie prawdę. Jest faktem, że działacze to są ludzie dumni, godni i oni na pewno tak prosić tak o tą jałmużnę dla nich. Nie będą. To traktują, nie będą. Czasem jest to trudne. Jest główny argument, żeby to było godnościowe, a nie obwarowane warunkiem kryteriów dochodowych. Andrzej Sobieraj, Mazowiecka Rada Konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i pan poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, miłego dnia, dziękuję za spotkanie. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane.